măicuța mea o salvă. Cu bujori și busuioc, măi, că eu n-am avut noroc, măi. Norocul-i floare cătată, crește numai lângă baltă. Nu-l mai pierde niciodată. Hai noroc, noroc, noroc, măi, ca o piatră arsă-n foc, măi. Ne-ncolțit la rădăcină. Cine n-are noroc, n-are, trage numai supărare. Doar la prim pe obraz, mă.